Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Estoy escuchando Radio Primavera a 88.5 FM. Voy a llamar vosotras al Miguel Ángel, la Nerea, la Marina y yo paso callo. La clase de AP4 tal Q-Let. Anda, pues vamos a usa pica de cosas de la primavera. La estación Alain. Que va a comenzar el 21 de marzo. La pionera surt a la flor i està molt bonic. I comença el calor. I surt el sol. Clase en planos y fotos. La casa. Prenda cosas de la primavera. Al suceder y las papayonas. Ven a porque van a visitar, por favor, ven, ya se alegra para el seguro tan bonitos. Mire María dins i les muntanyes estan molt fodides, molta llespa. I tenen molta llespa. tumbadillas. Tumba, pa fer tumbadillas. Pa passar-ho molt bé jugant i corrents. A l'escola estava parant el ball de pionera i s'anen molt sovint perquè vaja a sala de ballar. Volem que tothom disfruti de la primavera. Que s'ho passi molt bé. Volem que tothom disfruti de la primavera i s'ho passi molt bé. També recordem que tenien les vacances de Setmana Santa i podem fer moltes coses divertides. The mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She rolled up on it. Return to sender. Address on. I fins aquí el programa d'avui. Us han parlat la Marina, el Joel, el Miguel Ángel i jo, que soc la Nerea. Escolta, Radio Pionera, adeu. Nera, Pinera, si vols que la primavera, no, espera que ho digui, si vols que la primavera, si vols que la primavera, repeteix el que em digui. I si vols que la pionera, et senti la primera, et senti la pionera, ta. Escolta, Ràdio Primavera! Adeu! Adeu! This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day,